آیا تاسو په دې خبره حیرانه گئی چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه ستاسو د رب د طرف نه یا دهانی راغله چې تاسو خبردار کړي او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او په تاسو باندې رحم وکړي شي.